Чакай, сказала смерть. Ты цяпер хацеў бы жыць, ведаючы, што цябе чакае, атрымаўшы маленечку гэтарміноўку. Нават на прэнгу, паўсюль, дзе няма цябе. Смерць сумна схіліла галаву, але адразу скінула яе так, што ляснулі зубы. Добра, які ты дзіўны. Ты ігрок, але табе патрэбныя рабыні. То можа ты згуляеш у шахматы з найвялікшай уладаркай сусвету, ігрок. Стаўка жыццё. Валіваха паціснуў плячыма. Давай. Хочаш, я дам табе візіра наперад? Каб потым казалі, што я скарыстаўся са слабасці. Дошка ляжала між імі. Гервасі ўзяў за белы шалом маленькага, але неверагодна цяжкага латніка і адкрыў дарогу свайму візіру. Арахна зацікаўлена дыхала над галавой, і раптам смерць засмяялась. Ты зноў папаўся. Чаму? Я ведаю, што ты ніколі не прайграеш. То на што ты сел, дурань рагачовец, слабенькі чалавечак? Якая ты часам вартая жалю. Нічога не разумеш. Я чалавек, я ігрок. Няўжо ты думаеш, я нават бяззбройны? Нават калі на мяне напалі б у пяцёх, на хвіліну задумаўся б, ужыць мне зубы ці не? Глядзі. За нейкія 20 хвілін яна зрабіла брэшу абароне Гервасія, узламала яе і кінулася знішчаць раскіданыя астраўкі адчайдушнага супраціўлення. І тут Валіваха ўбачыў, які нечалавечы розум гуляе з ім, якая разлічаная на 100 хадоў наперад прадбачлівасць вяжа яго па руках і нагах, як нікому ніколі не ўдасца выйграць у гэтай вышэйшай і халоднай істоты. Латнікі ягоныя ішлі наперад і гінулі адзін за адным. Правы фланг касцянога белага войска прагінаўся пад несамавітым напорам чорных. Рука смерці працягнулася і зняла з галавы караля карону. Аман! Я магу ганарыцца, не кожны грае са смерцю. Ты нядрэнна біўся, глядзі, амаль гадзіна, на іншых дастатковай 10 хвілін. Нічога дзіўнага, гэта была самая хвалюючая партыя ў маім жыцці. Усё скончана, бунтар, вартавы, прывядзі астатніх. У пакой увайшлі ўсе весляры зладзі. Вось, ён многа браў на сябе, хацеў гуляць са мною. Глядзіце на яго прыніжэнне, хлопы. Прайграць не прыніжэнне, сказала Вяроска. Прыніжэнне кпіць таго, хто мужна прайграў. Яна глядзела проста ў вачніцы смерці. Многа ты разумееш, шэранькая курачка. Смерць сустрэлася вачыма з Валівахам і захінула на груддзях плашч. Прыкрыла ім свае старыя жоўтыя косці. І толькі тады Валіваха зразумеў, што перад ім таксама жанчына. З нянавісцю да шчаслівішых і зайздрасцю да іх. Што, Валіваха, можа згуляем на кветку? Я магу гуляць з сабою, але я не гуляю роднай зямлёй. Што ж? Ужо абыякава сказала смерць. Арахны, дзяўчо. Як я цябе ненавіжу, сказаў Валіваха без носа. А між тым я добрая. Хочаце, ідзіце ўдвох. Дзяўчына нібы нават з палёгкаю кінулася да Валівахі. Хадзем, хай наглядзіць. Я таксама была маладою, паблажліва сказала смерць. Я помню свайго першага. Яго звалі Авель. Я ведаю цану ўсім вам. Мужчыны падлы народ, але няма нікога падлейшага за жанчын. Што, Валіваха, не гуляла табою адзіная, каго ты сапраўды жадаў больш за жыццё? Так, сказаў Валіваха. Подлічала, набівала сабе сану, мучыла тым больш, чым больш ты кахаў. І чым больш ты кахаў, тым менш паважала. Патрэбнае ёй было тваё бязмежнае каханне. Дай вашаму подламу чалавечаму пленю вось тут, зараз, уратавацца па адным, кідушы ўсіх астатніх. Хто не скарыстаецца з гэтага? Вось ты, курчанятка, а ну згуляй са мною на сваё вартае жалю жыццё. Я не ўмею. Твар Бяроскі згаснуў. А каб умела, кінула б усіх і не пачухалася. А ты перавозчык, ты здрайнік, а ты хлуслівы боб. А вы усе, А ти вельвахохотний кавалер, а ну згуляй на її життя. Чужим не гуляю, ніколи не гуляв на чужое майно. Ну і ще на гетих усіх, ну, на 20 год гетої дівчини, на 20 год перевозчика, на 20 усіх остатніх, на усіх, окрамя папа, бо йон мару об царстві безмиротне. Ну, варта я жалю чоловічої слізь. Вельваха, сказав палачанин. Зі довго я на тут буде здякуватися з нас. А проігриш? А гонор, сказав палачанин. Згода. Смертю скинула голову. Ти? Тобі все одно нічого більше не допоможе. Що тобі? Вельваха виставляв тяжкі фігурки. І кожний удар донцем об дошку був як удар по вічку труни. Що тобі до гетого палачаніна? Що тобі до перевозчика? Гервасів похукав на донца свого візіра, адсурокав. Ти проіграєш, ти ніколи їх не зустрінеш, ніхто ніколи не довідається. Вельваха рівняв шерех латників. Ти розумієш, на що ти подимаєш руку? На мою велич! Горе і нещастя Рогачова протягнуло руку і взяло у дівчини квітку. Ти помніш цара Івана, я і тобі не дам забиття. Гожие вусны Вельвахи нахабно и дёрзко усмехалися, и не было, здаецца, ничего прыгажейшего за гэтую усмешку. Да ты пропадай! Ты, что сеешь у сердцах гэтых несчастных нездесняльные надеи! А что, хлопцы, 5 хвилин надеи, хиба мало? Весляры усмехалися.